Państwu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 15 kwietnia, minęła 9. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Dziś posiedzenie szczecińskiego sądu w sprawie tymczasowego aresztu dla posła Gawłowskiego. Politycy i parlamentarzyści PiSu ruszają w Polskę z wyborczą ofensywą. Rozpoczyna się festiwal Wiosna Filmów. O 10.30 szczeciński sąd rozpatrzy wniosek prokuratury w sprawie aresztowania posła PO Stanisława Gawłowskiego. O areszt dla sekretarza generalnego i posła Platformy wnioskowała prokuratura krajowa. Jak wczoraj informowała, tymczasowe aresztowanie jest uzasadnione, ponieważ zachodzi realna obawa matactwa procesowego. Śledczy postawili Stanisławowi Gawłowskiemu 5 zarzutów. 3 dotyczą korupcji. Chodzi o czas, gdy był wiceministrem ochrony środowiska w rządzie PO-PSL. Miał wówczas przyjąć jako łapówkę co najmniej 175 tysięcy złotych w gotówce, a także 2 zegarki. Przedstawione Sejmowi dowody w sprawie, sądowi dowody w sprawie Stanisława Gawłowskiego zostały zmanipulowane, twierdzi pełnomocnik posła PO Roman Giertych, który wczoraj w szczecińskim Wydziale Prokuratury Krajowej zapoznał się z aktami sprawy. Jutro zbiera się na wyjazdowym posiedzeniu w Szczecinie Zarząd Krajowy i Zarząd Zachodniopomorskiej Platformy, a także Prezydium Klubu Parlamentarnego PO. Tematem spotkania ma być właśnie sprawa zarzutów dla posła Gawłowskiego. Mazowsze, Wielkopolska, Podlasie, Opolszczyzna, Małopolska, Lubuskie, Warmińsko-Mazurskie. Między innymi w tych województwach odbędą się dziś spotkania polityków i parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości z wyborcami. Ruszamy w Polskę, by słuchać ludzi i spełniać ich nadzieje, mówił premier Mateusz Morawiecki, który objazd rozpoczął już wczoraj. Był w Grójcu i tam deklarował uszczelnienie służby zdrowia. Jedną z takich właśnie bolączek jest brak lekarzy, brak specjalistów, a jednocześnie w ostatnich 20 paru latach wyjechało z Polski 30 tysięcy lekarzy. To jest jedna z przyczyn, dla której nie możemy teraz szybko naprawić tych błędów w przeszłości i wyeliminować tego problemu, że te kolejki do specjalistów są takie długie. Dziś politycy i parlamentarzyści PiSu mają odwiedzić 30 miast. Cały objazd ma potrwać do lipca. Caritas Polska informuje, że na jej konto wpływają pierwsze darowizny od członków rządu i zapowiada na Twitterze, że wszystkie środki zostaną przekazane na programy Tornister pełen uśmiechów oraz Skrzydła. To nagrody, które jak kilka tygodni temu ujawniła opozycja, otrzymali członkowie rządu. Najwyższą, ponad 80 tysięcy, otrzymał minister obrony Mariusz Błaszczak, a była premier Beata Szydło przyznała sobie 65 tysięcy. Na początku kwietnia prezes PiSu zdecydował, że nagrody zostaną przekazane do Caritas i zapowiedział obniżenie o 20% uposażeń parlamentarzystów. A wczoraj podczas konwencji podkreślał, że PiS musi być partią czystych rąk. Dlatego powtarzam, nie będzie żadnej tolerancji, albo użyję słowa nieco innego, żadnego zmiłowania dla tych, którzy te ręce będą sobie brudzić. Prezes PiSu zapowiedział też w kwietniu obniżenie zarobków samorządowców. Projektami ustaw w obu sprawach ma niedługo zająć się Sejm. Teraz ostrzeżenie przed kleszczami, bo jest ich już coraz więcej. Trzeba dobrze obserwować swoje ciało, mówi specjalista chorób zakaźnych dr Maciej Kondrusik. Z jednej strony powinny być objawy kliniczne, gdzie one rzeczywiście nie są charakterystyczne i takie objawy mogą być również przy innych chorobach. Od tych zaczerwienień na skórze poprzez problemy ze ośrodkowym czy obwodowym układem nerwowym, no i to, co jest najczęściej rozpoznawane, to kłopoty z układem kostno-stawowym, bólami mięśniowymi, bólami ścięgien. Ale to musi być również poparte dodatnimi odczynami w specyficznych badaniach laboratoryjnych. Gdy tylko zauważymy kleszcza, trzeba go szybko usunąć, najlepiej za pomocą specjalnego urządzenia. Kleszcze wywołują m.in. bardzo niebezpieczną boreliozę. Do zobaczenia 65 produkcji, z których 20 to polskie premiery. Rozpoczyna się 24. Festiwal Wiosna Filmów. Pokazy odbędą się w ponad 20 miastach. Podczas Wiosny Filmów prezentowane będą produkcje nagradzane na najważniejszych festiwalach filmowych. Staramy się, żeby widz naszego festiwalu mógł obejrzeć to, co najlepsze, najbardziej nagrodzone, zauważone przez jury różnych konkursów, przez różne akademie filmowe. Wyjaśnia dyrektor festiwalu Maciej Zabojszcz, który dodaje, że filmy będą pokazywane w kilku sekcjach. Jest sekcja triumfatorzy, w której pokazywane są filmy nagrodzone głównymi nagrodami, nagrodzone za scenariusz, sekcja nagrodzone kreacje aktorskie. Oprócz tego sekcja rewelacje festiwali, gdzie takie filmy, które nagród nie dostały, ale były przez festiwalową publiczność najbardziej dyskutowane. Dyrektor artystyczny festiwalu Michał Myśliński zwraca uwagę na sekcję Polskie Kino na Świecie, w której pokazujemy te nagradzane i też nienagradzane filmy na zagranicznych festiwalach. Tu pokażemy film Dzikie Róże Anny Jadowskiej. Drugi film, na który chciałbym zwrócić uwagę, to film Niewidzialny Pawła Sali. Bardzo zaangażowane i bardzo mocne kino społeczne. Podczas Wiosny Filmów oprócz projekcji zaplanowano także spotkania z filmowcami. Witold Banach, Polskie Radio. Program festiwalu można znaleźć na stronie www.wiosnafilmów.pl. To był serwis Trójki.

Dzień dobry, Franku Poranku. Witamy cię bardzo, bardzo serdecznie. Kogo my tu dzisiaj mamy w tym naszym studiu? Pan Brunon. Dzień dobry. Tak po kolei. Pan Juliusz. Dzień dobry. Pani Marta. Dzień dobry. I pani Maria. Dzień dobry. Czy więcej was mama nie miała? Nie. Nie? Nie. To co my teraz zrobimy? Jakoś będziemy musieli się pomieścić. Ale póki co, dokończcie mi proszę takie zdanie. Dokończcie bardzo ciekawie, dobrze? Uwaga. To teraz po kolei od Marii zaczniemy. Wiosna dla mnie to... Jest radosna. Świetnie, Marta. Wiosna dla mnie to... Zabawa. Juliusz? Wiosna dla mnie to, czas zabawy. Brunek? Wiosna dla mnie to przeziębienie. No właśnie, słychać i wszystkie kciuki się zaciskają i życzą Brunonowi powrotu do zdrowia. Dawno nie chorowałeś. Co? Jakiś tydzień temu, dwa? Oj, drodzy państwo, to myślę, że tak na rozruch, tak to się mówi w języku młodzieżowym, zaproponuję państwu zagadkę. Dobry pomysł? Dobry, tak, dobry tak. Pomysł. Uwaga, uwaga, podpowiedź numer jeden. To urządzenie na ogół niewielkie. Nie wiem. Jest chyba w każdym domu. Wasi rodzice zazwyczaj mają je pod ręką, ale jego użycie jakoś nikogo nie zachwyca. Telefony? Nie, telefony zachwycają. Cudowne, gdyby telefony dzieci, nie zachwycały. Jakieś przytulanki? Uwaga, może być alkoholowy, cieczowy, parowy, oporowy i magnetyczny. Może być też na podczerwień. Podczerwień? Nie. Noktowizo? Noktowizo? Każdy ma to w swoim domu. Każdy. Masz noktowizo? Bo ja nie mam. Alkohol. Marta, to już nie czepia się tego alkoholu. Urządzenie to nie zostało wynalezione przez pana, który nazywa się Leonardo da Vinci, który dzisiaj będzie nam towarzyszył w tej audycji. Ale wierzymy, że na pewno o tym myślał. W 1582 roku Galileusz był o krok od wynalezienia bohatera naszej zagadki. Skonstruował on przyrząd o nazwie termoskop. Ja wiem, termometr. Termometr? Jak to? Z alkoholowy termometr? No możliwe. Jaki alkoholowy? Z prawdziwego zdarzenia został wynaleziony na początku XVIII wieku przez pochodzącego z Gdańska Daniela Gabriela Fahrenheita. Obecnie skala Fahrenheita stosowana jest przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych. W innych krajach częściej stosuje się skalę Celsjusza. Termometr. Tak, termometr. Miałem rację. Marysiu, a ty? No, termometr. Naprawdę? Ale jesteście pewni? Tak. Termometr. Ale macie ostatnią szansę, żeby się zastanowić. To jest termometr, proszę pani. Bo skalę to liczy ten termometr. Właśnie. Tak, Marta, też jesteś pewna? Tak. To co teraz, uwaga, szansy już za chwilę nie będzie. Pan Mieczysław Gajda rozwieje wszelkie wątpliwości. Mieliśmy razy. Z archiwum zagadek. Gdy jesteś chory i w łóżku leżysz, włóż go pod pachę. Temperaturę ci zmierzy. No to teraz numer telefonu tylko poproszę. 22 i 7 trójek. Zgadliśmy? Nie, to nie był termometr, to był... Starej kamna, a w nich ducha smrdila. Pozor dwiska otwiera, tu je facila. Myśli ze spisie uteczą, raczej spadki k sąsiedom. O tom się nam czudziej kamna, ví już celej dům. Když pustíte smrdila, hned dá se do díla. Cześć. A my serdecznie witamy panią Jasminę, lat 6, z Lubiszyna. No to z panią Jasminą posłuchajmy sobie raz jeszcze, w czym rzecz. Gdy jesteś chory i w łóżku leżysz, włóż go pod pachę. Temperaturę ci zmierzy. Halo, halo, Jasminko, jesteś z nami? Dzień dobry. Dzień dobry, witamy cię serdecznie. To powiedz nam, o co tak naprawdę chodzi panu Mieczysławowi Gajdzie? Ej, moment. No pewnie, że tak, fanfary. Jasminko, jesteś tam jeszcze, czy już cię przegonili? Jestem. Odważna kobieta. Wyobraź sobie, że nawet Brunon, który ma katar, tak pięknie fanfary nam tu zapodał specjalnie dla ciebie. Zgadza się? Ta. O, jest jeszcze dogrywka. Gratulujemy ci serdecznie. Bardzo dziękujemy, że zadzwoniłaś. I pozdrawiamy cię również. Mam nadzieję, że zdrowa jesteś. I termometru nie będziesz potrzebowała. Chyba, że tego za oknem pogodowego, tak? Tak, pewnie tak. Życzymy dobrej pogody, dobrej niedzieli. Bardzo serdecznie dziękujemy. A w naszym studiu zaraz powitamy kogoś absolutnie wyjątkowego, ale najpierw, moi drodzy, jeśli człowiek jest zdrowy, to temperatura jego ciała wynosi ile? 36,7. No a tak. Nie, 36,6 tak najmniej. No i 7, to zależy też od człowieka i organizmu, ja ale mniej więcej tak. Słuchajcie, a kiedy ptaki są zdrowe, to ich temperatura ciała wynosi ile? A, no właśnie, to was zaskoczę. Taka sikorka, taki gołąb i inne ptaki. No właśnie tak mają, że ich temperatura ciała wynosi wtedy około 40 stopni Celsjusza. Taka ciekawostka. A teraz obiecany gość, a jeśli gość, to nasze? Poczytałki Tadełka. Poczytałki czy Tadełka. Poczekajki czy Kadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka i najbardziej właściwa osoba na swoim miejscu, znakomita pisarka. Osoba, która pięknie książki potrafi zilustrować, także pani Joanna Olech. Dzień dobry. Dzień dobry. No powitajcie jakoś pięknie. Dzień dobry. Pani Joanna Olech napisała wiele wspaniałych książek, które na pewno czytaliście. A dzisiaj jest w charakterze osoby, która wybierała najlepszą, najpiękniejszą, najbardziej wartościową książkę roku w konkursie Komitetu Ochrony Praw Dziecka. Jest taki konkurs Świat Przyjazny Dziecku. Prawda? Zgadza się to wszystko? Wszystko się zgadza. Ja uporczywie niegdyś nazywałam ten komitet Komitetem Obrony Praw Dziecka. Nie róbcie tego błędu. Chodzi o ochronę, nie o obronę. Tak. Chociaż jedno i drugie ważne i przydatne. Mm-hmm. I nasza dorosła kapituła, muszę nasza, bo też biorę w tym udział, wybrała, to może niech kilka tych najważniejszych tytułów, tych nagród głównych teraz się pojawi, bo za chwilę mała kapituła powie, jakie są jej typy, prawda? Tam było kilka kategorii, to jest dosyć skomplikowane, nie będziemy w to wnikać, ale główna nagroda to świetna książka, bardzo specjalna, chciałabym o niej dwa słowa powiedzieć, mianowicie Mały Żółty i Mały Niebieski. Mm-hmm. Szopięta i Ignatek. Znamienne, że obie książki, zarówno Szopięta, jak i Ignatek, ilustrowane i wymyślone przez parę, małżeństwo ilustratorów wrocławskich, Ewę i Pawła Pawlaka. Były też książki z takiej kategorii edukacyjnej i wygrał Wytwórnik Filozoficzny. To jest bardzo specjalny, taki duży zeszyt interaktywny, jak mówimy, który można na różne sposoby tam po swojemu zapełnić. No, tych książek jest tutaj mnóstwo, bo były i wyróżnienia, więc są ulubione przeze mnie książki z ilustracjami Pii Lindenbaum. To jest skandynawska ilustratorka i autorka. Moje ulubione, lubię Leosia i Doris ma dość. No ale jako, że książek jest naprawdę tych wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych jest wiele, więc nie sposób ich wymienić. Wrócę do tego Małego Żółtego i Małego Niebieskiego. To jest bardzo specjalna książka, mianowicie nie zobaczycie w niej żadnego pieska, ani kotka, żadnego ludzika, żadnych dzieci. Cała książka jest ilustrowana za pomocą kleksów niebieskiego, żółtego, zielonego. I powstała w ten oto sposób, że autor jechał z dwójką swoich wnuków pociągiem i wnuki oczywiście, jak to wnuki w pociągu, potwornie rozrabiały. I dziadek chciał jakoś okiełznać te swoje wnuczęta, ale miał przy sobie tylko, nie miał żadnych zabawek, nie miał żadnych bawidełek, tylko miał ze sobą egzemplarz kolorowej gazety. I z tej gazety wyrwał, właściwie wydarł, bo nożyczek także nie miał, takie plamy kolorowe i opowiedział historię o małym żółtym kleksie i małym niebieskim kleksie. I w ten sposób powstała książka. Książka, która jest absolutnie cudowna. Wspaniały picture book, mało tekstu, dużo obrazków specjalnych, jak dlatego mówię. Też jest cudowna, bo dzieci jak uczą same się czytać. Same kleksy? Takie, znaczy, takie kleksy, takie wyrwane z papieru, takie kółeczka. Ale, ale historia jest arcy ciekawa. Jak powiedziałaś, Joasiu, o państwu, o Ewie Kozyrze Pawlak i o Pawle Pawlaku, to są znakomici ilustratorzy, to muszę wam powiedzieć, że wróciłam w nocy z takiego niezwykłego spotkania. Wyobraźcie sobie łóżko na środku sali. Na tym łóżku kładą się poszczególni goście, osoby zaproszone na wernisaż. Patrzą na sufit, a tam są wspaniałe obrazy. Wspaniałe, wielkoformatowe obrazy. Po co tworzy się takie obrazy na suficie? Jak myślicie? Ja wiem, zainspirować ludzi byłoby fajniej tam, a nie tak nudno, siedzi się na łóżku i gapi się w jakieś miejsce. A przynajmniej tak jak patrzymy na sufit, to co widzimy? To widzimy biel, to właściwie jest pustka, tam nic nie ma, prawda? I wyobraźcie sobie światło i lampy i razem w oczy, żeby urozmaicić. I wyobraźcie sobie teraz dzieci, które są ciężko chore i leżą nie dzień, dwa, trzy, nie miesiąc, dwa, trzy, ale leżą przez kilka lat i patrzą w sufit. To są dzieci, które leżą w hospicjum. I my otwieraliśmy taką wystawę właśnie prac, które będą malowane na sufitach tych dzieci, żeby one mogły patrzeć na jakąś piękną historię, a nie na pusty sufit. I właśnie Paweł Pawlak i Ewa Kozyra Pawlak między innymi przepiękny obraz wymalowali dla tych dzieci. Tak mi się skojarzyło. Ja myślę, że więcej o tym powiem, bo to jest przepiękny projekt. Ale teraz droga mała kapituło, ponieważ jesteście już w drugi rok w tym składzie i wybieracie najlepszą książkę roku Komitetu Ochrony Praw Dziecka, to cóż, to powiedzcie, jakie są wasze wybory. Bo to było tak, dwa tygodnie temu kilkadziesiąt książek i z tych kilkudziesięciu książek mieliście szansę wybrać jakąś najbardziej piękną i wartościową dla was. Zgadza się? Tak. I każdy złapał na szczęście za inną. Nie było boju i kłótni i każdy dzisiaj pod pachą przyniósł swoją ukochaną. To kto pierwszy, Brunon? Dobrze, ja wybrałem Wielką Księgę Ciemności. I ogólnie ta książka jest pełna ciekawostek z życia i ludzi, i zwierząt po zmroku. Jest na przykład rozdział o stworzeniach, które żyją jakieś 10 kilometrów w głębinach, gdzie w ogóle nie dociera słońce. Jest jak ludzie funkcjonują w całkowitej ciemności oraz parę ciekawostek o Księżycu. Ciekawostek jakich zapamiętałeś? Na przykład ogólnie to, czym jest Księżyc, że on okrąża w 28 dni i przybiera różne kształty z naszego punktu widzenia, że... Ale to jest ta książka niewiarygodna, taka sensualna, można by powiedzieć, działająca na zmysły, że człowiek chce zatopić się w tę noc i poznawać, i iść dalej z tą małą latareczką. I też jest taka dosyć fikuśna i odkrywcza, prawda? Bo w ciekawy sposób te informacje są przekazane. Jest też bardzo ładnie zilustrowana. Przepięknie jest ilustrowana. No zacznijmy od tego, że cała okładka jest czarna, tak? Tylko gdzie niegdzie przebijają światełka jakichś tam domów. Bloki, osiedle, gwiazdy i takie światło latarki. Wielka Księga Ciemności. Brawo, a może autora jeszcze podamy? Bo potem przychodzą maile i wszyscy pytają, co to za książka, gdzie można ją nabyć, gdzie też to masz. Wiesz co, to będzie zgrabnie, jak pani Joasi to przekażesz. Ups, to nie jest proste, studio jest rozległe. Tak jest. O matko, to jest wyzwanie. Helena Harasztowa i tak. Jiří Franta. Rozumiem, że to są czescy autorzy. Tak jest. Ja tak zgaduję. Brawa dla tych państwa. Teraz tak, po kolei. Marta, gotowa już jesteś? Co tam ciekawego znalazłaś? Napisała Liliana Fabisińska, a narysowała Ania Gwiazd. Asia Gwiz. Ksiakwis. Zresztą znakomicie. To jest wielkoformatowe dzieło. Ogromna książka, konkretna pod tytułem? Gzyby, życie z gzybów, o których nie mieliście pojęcia. Tak jest. A teraz pojęcie już masz na ten temat? I czego dowiedziałaś się z tej wielkiej, przepięknie zilustrowanej książki? To są książki? Różne gzyby i one są odrębnym królestwem, bo one nie są ani z roślin, ani z wiezerkiem. A jakąś ciekawostkę tam znalazłaś? No nie, ale jest bardzo fajna. Bardzo tam mi się podoba. O tym, że grzyby są największym żywym organizmem, że znaleziono jakby kolonię grzybów, która jest jednym wielkim grzybowym ciałem i ona jest rozległa na dziesiątki kilometrów i to jest zdumiewające. I ten grzyb miał 8 metrów, jeden grzyb. Trudno mi potwierdzić bądź zaprzeczyć, ale ta książka zafascynowała mnie na tyle, że postanowiła, moi drodzy, poświęcić jej całą zagadkową niedzielę. Dobry pomysł? Tak. Jeszcze chcę. Zaraz powiesz, ale w nagrodę dla Marty, jak to było z tymi grzybami? Fragmencik poproszę, panie Brunonie. No ja pamiętam, że kiedyś czytałam taki fragment, że największy organizm na świecie to jest właśnie zbiór takich grzybów, które zajmują obszar chyba paru hektarów. Ale mi chodziło teraz o pana Borowika. Król Borowik prawdziwy szedł lasem, postukując swym jedynym obcasem. A ze złości brunatny był cały, bo go muchy okrutnie kąsały. Wtedy siadł uroczyście pod dębem i rozkazał na alarmić w bęben. I to dla Marty. Tutaj bardzo dziękuję. Borowika. To poszukaj. To teraz któż? Dzisiaj gdzieś czytałam. Juliusz. Ja, moja książka to opowieści na dobranoc dla młodych montowniczek. To jest książka o tym, jak... Bo kiedyś dziewczyny nie miały takich praw jak teraz, że mogą tylko prać i mogły chodzić tylko do przedszkola i do szkoły, a później do liceum już nie ma. I tutaj jest opisane o takich paniach, na przykład o Marii Skłodowskiej-Curie, którą osobiście czytałam książkę, która chciała się uczyć, więc wyjechała do Francji, by się tam uczyć. Napisała Elena Fawilińska. Nie, Fawilińska. Ilustrowała... Nie. To są autorki. Francesca Cavallo, to jest druga autorka. A ilustrowały ilustratorki z całego świata. Jest ich tutaj kilkadziesiąt. Między innymi jedna Polka. O, to fajnie. Julku, a co najbardziej zachwyciło cię w tej książce? No nie, że w ogóle jakaś osoba chciała pisać o książce, o dziewczynach, że... Bo najczęściej się pisze o dokumentalne filmy, rzeczy o jakichś osobach znanych, a nie tak. Więc mnie to zafascynowało. I to jest jeszcze ciekawe, że się poznaje o różnych rzeczy. Na przykład, że zreżyserowała filmy, większość filmów o księżniczkach i wyreżyserowały panowie i dopiero w jakimś 1900 roku jedna pani wzięła to w własne ręce i zreżyserowała film. Na przykład Piękną i Bestię, jeszcze jak to się nazywa? Julku? I inne księżniczki, a kiedyś nie było takich księżniczek, tylko były jakieś takie małe, skromne z powodu, że panowie je traktowali tak, że to jest mniej znana postać. Julko, mnie najbardziej zachwyca w twojej opowieści, wiesz co, że powiedziałeś tak, ja osobiście to przeczytałem. Bo to jest sukces także nasz, bo jak dobrze wiesz, to w zagadkowej niedzieli bardzo kibicowaliśmy ci, abyś pokochał książki. I jak ty mówisz człowieku, że ty z pasją czytasz je, to wiesz, jak to serce nasze rośnie pod sam sufit. Brawo! Tak, zgodzę się, ta książka też jest fajna, którą Julek ma. Powiedziała siostra Julka, a ona wie najlepiej. Maria została. Maryśka, co tam mamy? Ja zostałam. Tak. To ja polecam książkę o Kamilu, który patrzy rękami. Napisał to Tomasz Małkowski, zilustrowała Joanna Rusinek, ale mimo tego, że tam jest głównym postacią Kamil, 5-letni, może to przeczytać 9-latek, 10. A 40? Może. Może, super. To jest właśnie taka książka dla starszych i dla młodszych. Mhm. Bo w tej książce Kamil nie widział nic, a mimo tego mógł jeździć na rowerze, na nartach, pomagał. Ta książka oswaja, prawda? Z niepełnosprawnościami. Ale tak. Mimo tego dla niego ten świat nie był gorszy, mimo tego, że w ogóle nie widział mamy, taty, babci, dziadka. Ale zobacz, co nam to pokazuje. Nam, którzy widzimy, że tamten świat też jest piękny i ciekawy. Tak. I że w inny sposób człowiek patrzy, nie mając wzroku. Zgadza się? Mhm. Aha, jeszcze jedną książkę wybrałaś. I wybrałam jeszcze Różowa walizka, napisała Suzy Morgenstern, a zilustrowała... To facet. Serge Bloch. Serge Bloch zilustrował. Słynny Serge Bloch, nie tak. Wiem. Ale jak zilustrował? Zilustrował bardzo fajnie, śmieszne ilustracje. To tutaj ta książka pokazuje, że nie trzeba zważać na innych zdanie, tylko na swoje. Ważne jest, co ty myślisz, bo tutaj Benjamin miał swoją walizkę, którą dostał na narodziny od babci. Dostał inne fajne zabawki, ale ta była dla niego wyjątkowa. Ale ważne jest to, że jest różowa, prawda? No a on jest chłopcem, czyli łamiemy stereotypy. Aha. Nie zważał na kolor, nie zważał na gusty innych. Zważał, że mu się to podobało i że dla niego to było ważne. Był z nią wszędzie, nawet jak był dorosły. I to jest odwaga, prawda? W wyrażaniu siebie i w takim trochę pójściu pod prąd, co też jest w życiu bardzo, bardzo ważne. Jeżeli nie towarzyszy temu egoizm, to jest bardzo cenna cecha. Moi drodzy, tym samym wybraliście najważniejsze, najpiękniejsze, najbardziej wartościowe książki roku w konkursie Świat Przyjazny Dziecku Komitetu Ochrony Praw Dziecka. Cudownie. Znaczy, bardzo symptomatyczne, że dzieci wybrały inne książki niż jury. Tak. Mnie w ogóle nie dziwi, bo w innych konkursach literackich, gdzie była mała kapituła dziecięca, z reguły tak bywało. I właściwie to jest budujące, to jest ciekawe, bo uczymy się od siebie, rodzice mają inne oczekiwania może wobec książek, bardziej lubią taką dydaktykę, edukację. Dzieci mają swoje wybory, ale wszystkie one są bardzo własne i bardzo osobiste i składają się na jakąś ofertę, super ofertę. I było tak rzeczywiście, że te książki powędrowały na stół, prawie zajęły tyle miejsca, że sięgały do sufitu i dzieci wybierały takie, jakie chciały, co im w duszy grało. Za to wam bardzo, bardzo, ale to bardzo dziękuję. A pani Joannie Olech za to, że zechciała nas odwiedzić i opowiedzieć o tym, co w duszy jej gra od wielu, wielu lat już. Prawda? No książki grają. Jest. Książki grają. Książki, jak można powiedzieć, książki dziecięce. Jeżeli osoba w średnim wieku czyta wyłącznie książki dla dzieci i młodzieży, to jest w tym coś niepokojącego. Ale będę przy tym się upierać nadal. Nie, to jest tak, że kiedy Joanna Olech przychodzi do radia, wszyscy mówią, matko, jak ty pięknie i młodo wyglądasz. To myślę, że jest skutek uboczny czytania tych książek dla dzieci. I pozostańmy przy tym. Taką mam nadzieję. Po cichutku, po malutku, na paluszkach, na paluszkach przyszła do mnie ta piosenka i szepnęła mi to brzk. To ci powiem, mój maluszku, trzyma pioskę tę w serduszku. Ona troski twe ukoi i pomoże ci w niedoli. Ona troski twe ukoi i pomoże ci w niedoli. Kiedy powiesz sobie tylko raz, dwa, trzy. To ci powiem, mój maluszku, trzymaj pióską tę w serduszku. Ona troski twe ukoi i pomoże ci w niedoli. Ona troski twe ukoi i pomoże ci w niedoli. Kiedy powiesz sobie tylko raz, dwa, trzy. Po cichutku, po malutku, na paluszkach przyszła do mnie ta piosenka i szepnęła mi do uszka. Kiedy smutki cię dopadną i zmartwienia cię ogarną, ona uśmiech ci przywróci, wnet zmartwienia swe porzucisz. Ona uśmiech ci przywróci, wnet zmartwienia swe porzucisz. Kiedy powiesz sobie tylko raz, dwa, trzy. Kiedy smutki cię dopadną i zmartwienia cię ogarną, ona uśmiech ci przywróci, wnet zmartwienia swe porzucisz. Ona uśmiech ci przywróci, wnet zmartwienia swe porzucisz. Kiedy powiesz sobie tylko raz, dwa, trzy. Kiedy smutki cię dopadną i zmartwienia cię ogarną, ona uśmiech ci przywróci, wnet zmartwienia swe porzucisz. Ona uśmiech ci przywróci, wnet zmartwienia swe porzucisz. Kiedy powiesz sobie tylko raz, dwa, trzy. Po cichutku, pomalutku, na paluszkach, na paluszkach. Na paluszkach, po cichutku. O nie, nie, teraz będzie bardzo głośno, bo teraz będzie o czymś absolutnie jakim? Fenomenalnym. I jakim jeszcze? Wspaniałym. Jeszcze głośnym. I wyjątkowym. Absolutnie wyjątkowym. Pięć miast. Paryż, Monachium, São Paulo, Londyn i w końcu nasza polska rodzima Łódź. I wiele cyfr. 750 000 70 40 46. Brzmi tajemniczo? No, nie wiem. Tę zagadkę pomoże rozszyfrować nam Winczycholik, pan Michał Kędzierski, który przyjechał do nas wprost z Łodzi, z galerii EC1. Dzień dobry. Dzień dobry. Specjalnie powitajmy pana. Dzień dobry wszystkim. Czy zgadza się pan na tego Winczycholika? No od pewnego czasu tak. To na początku była oczywiście zawodowa konieczność. Ja jestem z EC1 Łódź Miasto Kultury w Łodzi. To jest taka nowa instytucja kultury w starej elektrowni z początku XX wieku, więc bardzo piękne miejsce. I tam pojawiła się międzynarodowa wystawa Leonardo da Vinci Energia Umysłu. No i kiedy ją stawialiśmy, to był po prostu nasz element naszej oferty, ale kiedy się człowiek wgryzie w taką ekspozycję tak piękną, no to rzeczywiście zaraża się tą pasją i zaczyna grzebać głębiej. Ta wystawa objechała świat i te miasta, które wymieniłam, to były miasta, które zachwyciły się tą wystawą. Teraz zachwyca się nią Łódź, ale kolejne cyfry magiczne 70, 40, 46. No to są eksponaty, które są na tej wystawie oczywiście. 40 to są modele, które przyjechały z Muzeum im. Leonarda da Vinci w Mediolanie. Są to modele, które są próbą stworzenia jego wynalazków na podstawie jego rysunków. To trzeba pamiętać o tym, że Leonardo się nie rozstawał ze swoim szkicownikiem, notatnikiem. Zostawił po sobie wiele tysięcy kart, różnych zapisków, notatek i szacuje się, że to właściwie jest około 1/4 tego, co w ogóle naszkicował i narysował. No na tej podstawie Włosi stworzyli część tej ekspozycji. Wielkie dźwigi, akwaluk, prawda, modele latające. A Francuzi z Universiaz dodali do tego cały taki sztafaż multimedialny, scenografię, no i mamy wynik. To jest piękna wystawa, która rzeczywiście wędrowała po świecie. A my dodamy jeszcze coś od siebie, ponieważ uwaga, uwaga, proszę państwa, gdyby Leonardo da Vinci żył, to właśnie dzisiaj obchodziłby które urodziny? 566. Dokładnie. Dzisiaj, 15 kwietnia. I tylko zastanawiam się, czy zaśpiewamy 100 lat, 500? Czy zaśpiewamy 1000 lat, czy jak pójdziemy w jakieś miliony. Wczoraj śpiewaliśmy 1000 lat, bo mieliśmy takie symboliczne urodziny Leonarda w EC1. Był rzeczywiście mistrz ucharakteryzowany, który na początku śpiewaliśmy 100 lat, ale to się okazało absolutnie bez sensu, więc potem śpiewaliśmy 1000 lat grupowo. Ja myślę, że gdzieś duch Leonardo da Vinci krąży i no, gdzieś nawiedza i tym, nie wiem, skrzydłem geniuszu czy palcem geniuszu naznacza. I o takich artystach także dzisiaj będziemy mówili, a potem szybko wrócimy do niego, bo on jest mistrzem nad mistrzami. Od niego wszystko się zaczęło tak naprawdę i to dzisiaj inspiruje ludzi i małych duszy. Postać jest wybitnie inspirująca, oczywiście, jakkolwiek chyba z tym, że od niego się zaczęło, to nie, jest to pewna tak cudzysłów, przesada. Oczywiście, tak. Przecież to renesans, odrodzenie. Dużo, dużo było przedtem. Ale myślę, że człowiek, którego piosenkę, można tak powiedzieć, za chwilę usłyszymy, to jest też człowiek naznaczony geniuszem w pewien sposób. Posłuchajmy. Thank you. Mozart Kugel. To jest piosenka skomponowana przez Leszka Możdżera. Tytuł płyty Leszek Możdżer i Holland Barok. Dlaczego mówię, że Leszek Możdżer jednak ma coś wspólnego z Leonardem da Vinci? Ponieważ on skonstruował fortepian o stroju bodaj 432 herce. To jest taki strój, który jest sprzężony z biciem serca człowieka, że kiedy człowiek w tym stroju słucha muzyki, to relaksuje się, rozluźnia. Bardzo piękna idea, piękna myśl i no, w pewnym sensie taka kontynuacja geniuszu gdzieś tam pana da Vinci. No, nawet można powiedzieć to znacznie bardziej, że związek jest dużo bardziej ścisły. Otóż Leonardo, opuszczając Florencję po raz pierwszy z takim muzykiem bardzo młodym, który się nazywał Atalante Migliorotti, wyjeżdżał stamtąd jako muzyk, nie jako malarz, nie jako rzeźbiarz, nie jako wynalazca, nie jako inżynier wojskowy, ale został wysłany przez Medyceuszy w formie takiego poselstwa dyplomatycznego czy artystycznego, właśnie jako muzyk, i jechał z taką lirą, która miała kształt czaszki konia ze srebra wykonanej, zresztą własnoręcznie. Pięknie grał i fantastycznie śpiewał. Brał się za oprawę muzyczną i artystyczną różnych spektakli teatralnych, także nie tylko ta sfera plastyczna była mu bliska, a muzyczna jak najbardziej też. Leonardo da Vinci. Włoski renesansowy malarz, architekt, filozof, muzyk, pisarz, odkrywca, matematyk, mechanik, anatom, wynalazca, geolog, rzeźbiarz. Teraz takich ludzi nie ma. A jeżeli się zdarzają, to mówi się o nich, że są ludźmi renesansu. Człowiek renesansu. Tak to funkcjonuje, prawda? No tak, zdecydowanie tak. To jest taka postać archetypiczna, można powiedzieć. Jak patrzymy na Leonarda, to warto pamiętać o tym, że Rafael w tym słynnym fresku umieścił go wśród tych wszystkich wielkich postaci, gdzie jest i Michał Anioł, prawda, Luca Pacioli. Nie, pośrodku, jako Platona, który wskazuje takim ulubionym przez Leonarda gestem gdzieś tam w powietrze, w sferę tej idei. Więc rzeczywiście jest już w czasach renesansu i do dzisiaj ta legenda i taki obraz wszechstronnego niezwykle człowieka funkcjonują bardzo silnie. Leonardo da Vinci był jakim człowiekiem? Był człowiekiem bardzo pięknym, przynajmniej tak go opisują źródła, przy okazji dość ekstrawaganckim, można by powiedzieć. Co to tak znaczy, przepraszam panie Michale, ekstrawagancki, czy wy wiecie? Nie, nigdy nie. A chodził barwnie ubrany, niekoniecznie dopasowując się do takich standardów, prawda, zawsze dbał o to. Do tego, co na ulicy, to dookoła. Tak, i na ple... czyli zakładał po prostu ubrania, byle jakie. Nie byle jakie, właśnie starannie o siebie bardzo dbał. Byle jaki to był Michał Anioł. Ten znowu nie dbał kompletnie o nic. I bardzo poważny był, i był niezwykle seriozny, tak. Niezwykle na swoim punkcie również i na punkcie sztuki, którą się zajmował, co zresztą doprowadziło do konfliktu obu panów i takich awantur, które się odbywały w przestrzeni publicznej Florencji, kiedy się spotykali, były szeroko komentowane i się rozchodziły szerokim echem, no bo to była sprawa całego miasta, że dwaj wielcy artyści się gdzieś tam pokłócili i nie do końca się rozumieli i lubili, choć pewnie się szanowali. Był też, tak jak mówiłem, był bardzo wesoły, uwielbiał robić różne dowcipy swoim znajomym, straszył ich tam jakimiś ucharakteryzowanymi jaszczurkami, którym doklejał brody, przerabiał je na takie małe smoki, wypuszczał je w czasie wizyt i cieszył się z tego, że zrobiły jakieś biedne wrażenie. Jaszczurka, ale trochę jak Julek Tuwim, który nosił w kieszeniach za skrońce i też robił różne numery, jakby dzieci powiedziały. A słuchajcie, czy wy kiedykolwiek słyszeliście o tym, czym może być pismo lustrzane? No jak myślicie, co to takiego jest pismo lustrzane? Lustro pisze. Pismo lustrzane. No Leonardo da Vinci był leworęczny. To ciekawe, zresztą prawą ręką potrafił również pisać i malować, ale zwykle używał do tego lewej i pisał po prostu od lewej do prawej w odwrotną stronę, tak jakby się w lustrze odbijało. Wielu ludzi twierdziło, że to wynika z tego, że próbował zaszyfrować swoje wynalazki, swoje notatki, ale to raczej nieprawda. No, współcześni biografowie myślą, że to dlatego, że ponieważ pisał tuszem i atramentem, to żeby nie rozmazywać go, pisał właśnie w ten sposób, tak? Czyli od lewej do prawej pismem lustrzanym. Znawcy, właśnie Vinciholicy, jak my mówimy, życiorysu Leonardo da Vinci, mówią, że to był człowiek, który kochał ludzi, kochał zwierzęta, kochał świat i w wielu dziedzinach chciał wiele osiągnąć właśnie dlatego, aby ten świat zrozumieć. Myślę sobie, że ta piosenka, która teraz zabrzmi, jest zupełnie szalona, ale tak radosna i pogodna, jakim był mistrz. I też opowiada nam o pewnym wynalazku, który jest bliski każdemu dziecku. Niosą mnie czasem sama nie wiem gdzie. I tak przez okrągły rok, krok za krokiem przysiad skok. I tak przez okrągły rok, krok za krokiem przysiad skok. Dobrze wiedzą dokąd idą, zawsze z sobą biorą mnie. Prawa w lewo, lewa w prawo, każda w inną stronę rwie. Każda w inną rwie. Skaska, skaska, skakanka. Głupia piosenka na prostych dźwiękach. Skaska, skaska, skakanka. Pusta główka jak makówka, zgubił mi się sens. Tam gdzie jest mej drogi cel, pójdą ze mną do tatusia, skoczą tam gdzie jest mamusia. Pójdą ze mną do tatusia, skoczą tam gdzie jest mamusia. Nogi skaczą, trzęsą uszy, w brzuchu wszystko się przewraca. Język się na brodzie suszy, a jak nam za chwilę wracam. A ja sobie gnam. Skaska, skaska, skakanka. Głupia piosenka na prostych dźwiękach. Skaska, skaska, skakanka. Pusta główka jak makówka, zgubił mi się sens. Niech śpiewają moje usta, co pomyśli głowa pusta. Skaska, skaska, skakanka. Poglądały mi się dźwięki, zgubił mi się sens. Skaka! Piosenka Skakanka, pochodząca z płyty, o bardzo takim ciekawym tytule i myślę, że wywodzącym się z jakiejś kreatywnej głowy, bo są to piosenki do grania na czym? Na głowie. Nie, na włosach. Tyle razy już mówiliśmy na o tym. Na nogach? Na nosie. Czyż to nie jest kreatywne? No, absolutnie. Jak tak. To na nosie? Na nosie. A my wracamy, moi drodzy, do Łodzi, do galerii EC1, ponieważ właśnie tam, do 3 czerwca, tylko i wyłącznie, gości jeszcze fenomenalna wystawa, która zjeździła cały świat. Wystawa, która nazywa się... Leonardo da Vinci, energia umysłu. A jej ojcem, chrzestnym można tak powiedzieć, jest pan Michał Kędzierski, który gości dzisiaj w naszym studiu. Panie Michale, Leonardo da Vinci potrafił żonglować, tak jak cyrkowiec, i to ponoć był doskonały trening dla jego mózgu. No, wśród tych wielu aktywności takie się akurat ignoruje rzeczywiście. To malarskie i wynalazcze, powiedzmy, przysłaniają resztę, ale on się trudnił przez długie lata w ogóle organizowaniem dworskich zabaw i to były niezwykle wystawne, bardzo interesujące przedsięwzięcia. Po prostu dostarczał rozrywki, tak? Na wystawie naszej mamy taki piękny teatrzyk, on bardzo zatrzymuje uwagę zwiedzających, gdzie są zaprezentowane akurat te takie mikroskopijne i mało znane elementy jego działalności i życia, czyli po prostu dostarczanie ludziom wrażeń estetycznych, dobrej zabawy. A w którym, w której sali i w którym miejscu pan zatrzymuje się najczęściej? Co pana najbardziej fascynuje i pochłania? To było bardzo różnie, ale w tej chwili najbardziej mnie wzrusza początek jego życia, moment, kiedy on był czeladnikiem w takiej pracowni Andrei del Verrocchia i montował w takiej słynnej, niezwykle florenckiej katedrze Santa Maria del Fiore razem z całą tą bottegą, czyli taką pracownią, latarnię, wielką miedzianą kulę pod kopułą tejże katedry. To jest niezwykły moment, kiedy on zaczyna rysować i zaczyna się uczyć od kogoś, kto tę kopułę wzniósł, czyli od Filippo Brunelleschiego. Obserwuje dźwigi, które stoją dookoła tej katedry, które wznosiły ten naprawdę monumentalny, wspaniały obiekt i próbuje zrozumieć mechanikę ich działania. Ten dźwig Brunelleschiego, który tam stoi, łączy te dwie wielkie postacie, zapomnianego według mnie Brunelleschiego, zupełnie niesłusznie, i właśnie młodego Leonarda, który się inspiruje myślą swojego poprzednika. Był niezwykle odważny człowiek, fantastyczny zupełnie, genialny gość, który wynalazł sposób, wzorując się na antycznych budowlach, jak przykryć tę wielką katedrę, która przez 100 lat stała bez dachu, bo nikt nie wiedział, jak to zrobić, nie używając poprzecznego belkowania, czyli nie szpecąc tej architektury. I potem przechodzę sobie do takiego stołu, który służył do polerowania luster, który z początku kompletnie ignorowałem, bo uważałem, że to jakieś próżniactwo, no polerowanie lusterka miedzianego, prawda, cóż to znowu za pomysł. Ale okazało się, że te lustra nie do tego służyły, żeby sobie buzię oglądać, ale do tego, żeby te gigantyczne arkusze miedzianej blachy na wielkich kamieniach na przykład zgrzewać ze sobą, tak jak w naturalnej spawarce, wykorzystując do tego, uwaga, promienie słońca. To jest niesłychane zupełnie dla mnie, że ci ludzie, mając tak ograniczone w stosunku do naszych możliwości techniczne, wznosili tak nieprawdopodobne rzeczy architektonicznie, mechanicznie i radzili sobie z tym sami. Prawdę mówiąc, jak potem patrzę na swój telefon komórkowy, jakieś tam aplikacje, z których się bardzo cieszymy, to myślę, że w skali osiągnięć takich ludzi jak Brunelleschi czy Leonardo raczej uprawiamy, przepraszam, obecnych tutaj młodszych gości, dzieci nadę. Drodzy Państwo, słuchacie z ogromnym zainteresowaniem. Czy w głowie któregoś z Was świta jakieś pytanie? Nie. Ja, bo na przerwie, jak była piosenka, to mnie Pan powiedział, że niby łuk i koło są dwa największe odkrycia. No to z kołem się zgodzi, ale z łukiem nie. Moim zdaniem bardziej takim wynalazkiem to jest proch i ten, no i karabin, który został wymyślony przez jakiegoś Chińczyka. Ale proch został wymyślony przez Nobla. I co pan z tym łukiem zrobi, panie Michale? No ja myślę, że ja bym bronił jednak tego zaginionego w jakiejś zbiorowej pamięci wielkiego, genialnego przedstawiciela naszego dumnego gatunku, który nam zapewnił bezpieczeństwo względne w trakcie polowania, w związku z tym zapewnił nam również zasoby jadła, które pozwoliły nam zająć się innymi sprawami, jakby tak pomyśleć, dzięki temu, że mogliśmy to magazynować potem i bezpiecznie polować, a to potem mógł się pojawić ktoś taki, kto miał tak dużo czasu jak Leonardo, żeby sobie wymyślać najrozmaitsze, mniej lub bardziej praktyczne rzeczy, bo warto powiedzieć, że on to robił często zupełnie teoretycznie, znaczy jego rysunki, o których tutaj rozmawiamy, które obserwujemy na wystawie, one nie były przeznaczone do tego, żeby je wdrażać w życie. One zaspokajały jego niesłychaną ciekawość, ciekawość świata, próbę zrozumienia go i uchwycenia właśnie w formie szkicu, rysunku i jakiejś notatki obok. Panie Juliuszu, czy to jest odpowiedź wyczerpująca? No. No, dobrze. Ja też bym się chyba z panem zgodziła. To bardzo mi miło, dziękuję. A ja też się zgodzę z panem, że łuk, bo przecież z łukiem się strzela i ta strzała leci, a nie z jakimś mieczykiem bumcej. Ale ja mówiłem o broni palnej, a broni palnej to się naciąga o wiele łatwiej, o wiele szybciej, o wiele celniej. A ja daleko odejdę od waszej broni palnej i od łuku i zatrzymam się przy zwierzętach. Wyobraźcie sobie, że Leonardo był miłośnikiem ogromnym zwierząt. Podobno kupował zwierzęta trzymane w klatkach tylko po to, by wypuścić je na wolność. Był ponadto wegetarianinem. Wiecie, co to znaczy? Tak, że nie jadł mięsa i produktów związanych od nich. Ale wtedy to naprawdę była ogromna rzadkość. To była ogromna rzadkość, a w ogóle jeszcze bardziej fascynujący jest pomysł, czyli droga, jaką do tego doszedł. To było bardzo piękne. Jak to przeczytałem, to naprawdę wracałem do tego momentu kilka razy. Otóż on sobie wymyślił, że rośliny, które są nieruchome, stoją po prostu, rosną w miejscu, nie będą odczuwały bólu, ponieważ mogą zostać stratowane, więc mądra natura tak je ukształtowała, że jak się na nie nadepnie, to ich nie boli. Natomiast zwierzę, tak jak człowiek, przemieszcza się, w związku z czym nie grozi mu to, że ktoś na nim stanie, prawda? W związku z czym, ponieważ odczuwa ból, tak, może się przesunąć, oddalić, no to nie wolno go krzywdzić. No i w związku z tym zrezygnował z jedzenia mięsa, ponieważ nie chciał konsumować krzywdy tych stworzeń, które ból odczuwają według siebie. Niesamowita intuicja. Niesamowite było także to, że ci badacze i naukowcy, wielcy ludzie, bardzo często kłócili się ze sobą, bardzo często zazdrościli sobie, bardzo często knuli intrygi, zwłaszcza wtedy, a on zupełnie się od tego odcinał. Jemu szkoda było po prostu czasu. Jaką świadomość ten człowiek miał? No ja myślę, że on był bardzo pochłonięty wszystkimi tematami, rzeczywiście bardzo szybko się też rozpraszał. To tworzy z niego taką ludzką postać, kiedy się przedrze przez ten mit, Leonarda i dotrze do takiej bardziej ludzkiej twarzy jego, to jeszcze bardziej się zaczyna go szanować i podziwiać. No rzeczywiście tutaj z tym piekielnikiem Michałem Aniołem miał sporo zatargów i to była ta rywalizacja, ale nie tylko. Michał Anioł i z Rafaelem miał na pieńku i z najrozmaitszymi tam sławami. Leonardo raczej się usuwał, prawda? Tak. Jemu naprawdę szkoda było na to czasu. On wiedział, że ten czas jest ograniczony i chciał wymyślać. A jeśli chodzi o te szaty, o których rozmawialiśmy i o to, że był ekscentryczną postacią, co pięknie wytłumaczył nam pan Michał, na czym to polegało, to wyobraźcie sobie, drogie panie, że Leonardo da Vinci miał ogromną słabość do szat różowych i fioletowych i nie wstydził się nosić ich, mimo tego, że właściwie nosił je jako mężczyzna sam. Tak, to prawda. On nie bardzo o to dbał, co o nim ludzie powiedzą. Zawsze się starał wyglądać bardzo pięknie. Chodził otoczony swoimi miłośnikami, przyjaciółmi, których miał bardzo wielu. To była rzeczywiście fantastyczna postać. Myślę, że każdy by chciał mieć takiego przyjaciela. No, Da Vinci, kiedy odchodził, to przy swoim łóżku miał skarb. Obraz, który był dla niego bardzo ważny i który do dzisiaj dla wielu z nas jest bardzo ważny, symboliczny. Obraz, który był malowany przez 16 lat. O, takich obrazów miał więcej znacznie oczywiście, ponieważ miał taką tendencję, że roboty nie kończył. Co tu ukrywać, prawda? Wiesz, jest taka anegdota o tym, że papież w Rzymie mówił o tym, że ten człowiek nigdy żadnej pracy nie skończy, bo zanim się za nim zabierze, to już myśli o tym, co będzie, jak już będzie wszystko załatwione. Natomiast rzeczywiście miał Monę Lizę, której nie dostarczył na zlecenie, którą bezustannie cyzelował. Trzeba powiedzieć, że on w ogóle pracował bardzo wolno, ponieważ pracował takimi laserunkami, że nanosił swoje laserunki, warstwy farby na obraz, powoli półprzezroczyste warstwy, sam te farby zresztą mieszał, robił, wytwarzał, eksperymentował z nimi. No i stąd pewnie właśnie taka tendencja, żeby je do końca ze sobą wozić. No i te obrazy rzeczywiście zostały po jego śmierci, później różne były ich losy, w różne miejsca trafiały. Panie Michale, wie pan, co ja mam ochotę teraz zrobić? Nie. Ja mam ochotę teraz wsiąść razem z panem do pana samochodu, żeby pan mnie natychmiast zawiózł do Łodzi, do galerii EC1, bo ja bardzo chciałabym tę wystawę zobaczyć, bo jeśli pan tak pięknie o niej opowiada, to myślę, że naprawdę... A chciałbym patrzeć o te kamienie. A zrobiono tam z elektrycznością, że się ociera o takie materiały i powstaje prąd. To musimy pojechać i zobaczyć, Julku, bo nasza przygoda zagadkowa z tą wystawą dobiega końca. Panie Michale, ja bardzo serdecznie dziękuję, że pan do nas przyjechał, opowiedział i myślę, że możemy zaprosić zagadkowych słuchaczy wszystkich, aby jeszcze do 3 czerwca zdążyli zobaczyć to, co tak piękne. Jak najchętniej oczywiście zapraszam i panią redaktor, gości teraz w studiu, wszystkich, którzy tego słuchają do EC1, to jest właściwie blisko dworca Łódź Fabryczna, to jest 200 metrów, a ja przyjechałem pociągiem, nie samochodem, więc o, jeszcze lepiej. Zapraszam państwa. A jeśli chodzi o elektryczność, całkiem dobry wynalazek. To Centrum Nauki i Techniki opowiada o procesie przetwarzania energii elektrycznej, zapraszam również tam. Zapraszał pan Michał Kędzierski z galerii EC1 z Łodzi. Bardzo dziękujemy. Dziękuję pięknie. Dziękuję Marysiu, dziękuję Marto. Dzięki Julku. Dziękuję. Elżbieta Malinowska, Marek Pawlukiewicz i ja, Katarzyna Stoparczyk. Kłaniamy się. Mówimy do usłyszenia, a już za chwilę w tym miejscu usiądzie Wojciech Mann. Zapraszamy rodziców. Dobrej niedzieli zagadkowej. Jakiej jeszcze? Radosnej, miłej, przyjemnej. Elektrycznej i z Leonardem. No. I zabawnej. Da Vinci. Zabawnej.